وذل الغيب به الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بندرابي نقول لرئن أولو نيالو مني شغل يتود الله جولنا صلى الله عليه وسلم ونيالو ومغان دعوني يمبي جيابي الله فولا نوبي وعلا نوبي غاية أدنها تونيا بنغالا دولي نغالا فيج نغالا فوقم باي ودي أو انجبري الله موني بيدووني نيانا دارنغا الله واللبي الله يفتنوبي Allah rokkitabe haqqeji mabbe awa nyare mun ganduda do tonyanodo Allah walla dum tonyo wajan mun Allah jaasna dum hoyna dum nyen mun on woni nyalawma ganduda e der ganda boowel yaumil qiyama ku idi hade ganduda pesirde de e ganduda sirade o taccede ko don hunde fu ganduda yoftondirta taw do wadi Allah wi e der qur'ana wa idhal wuhushu hushirat tay kullu ladde fu de dindinama kanje fu hade majje wattede leydi taw wi e gotil fu yo yofto ho gongel gel wanno dum ko dum woni ko ni hono ardi عند صحيح امام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا لا تؤدن الحقوق الى اهلها يوم القيامه حتى يقال للشاة الجلحاء من الشاة القرناء في لفظ الامام احمد باسناد قوي يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى للجلحاء من القرناء وحتى الذره من الذره وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابي امامه رضي الله عنه مرفوعا من اقتضى حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله قال وإن كان قضيبا من أراك نون جاب الله كوين تبتين كي واند غنلا هون فكو بني آدم كي فلت دا ودد اي ويد او هرلو جوجا يلان كي يوم القيامة او غنلا هون دي كوكو سرته كوكو نعبته النبي صلى الله عليه وسلم يمون ري الله غنلا تين تين دي كادو حالا وي حقي جنة انجوكي دون دي gila e toñangeji mun ha e jangu mun ha e ganda ko baano wadde fo ñene yawmal qiyama on dukki tan joomun en fof ha timma o wi ko honnon o wi hay ganduda dammuwol ngumiwol ngol ala gallaaji tayi bannugol gallaaji ha wi dum gol don rokkite gallaaji yofto ade der hadith imam ahmad sanad ganda kewdo sembe wonde annabi sallallahu alaihi wasallam wi tagore alde ndiye fof kala goddo wanno goddo yoftondiran ñene yawmal qiyama o wi ha ganda ganda dammuwol hay ganda ngumiji bannodi gallaaji ko kawno dum e ma yofte dum non gande alayda sahih muslim kadi hadith abi umama joni hadane ganda hayso ganda jawdi haqi ganda julu bamda e biida wallahi kalda hala penda hen tawadon podo diri e hala walla e der sariya walla e der jangtu an o kalda hunde taw ko ka pendo ade yenana gonda hen kadi ade yenana biida ko anji gonga o wallahi kalla ko yaku gonga taw alla na seedi wana gonga annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi alla waddini jengul der odo net am bani adama kalda e juldo bande odon jangto ko rendini mun an kala fenande awo ganda gonda e do hen pour ha heba ha keba gonga o ha keba hakke gonga o ha keba ganduda jawdi ndi walla ha keba ko wonno hakkune mon ko haro keda gonga annabi ju wi yanane kay awo ko jengul annabi sallallahu alaihi wasallam wi Allah harami bando o aljanna gorko goto wi annabi joni hayso ko hunire ko seeda tan hayso ganda ko kapitida ko dum hunde seeda tan niwindi annabi sallallahu alaihi wasallam hayso ko cocorgal hayso ko cocorgal jananal a itti ayu wallahi ko anji jom woppidima hen gasi andu ganduda jomira subhanahu wa ta'ala harmini banduma aljanna awo ganda ko wiyete jengul ko ka dum won ganda janje ma dum wodi allah dum wodi gorko ganda namni hayso hunde ko de seedo annabi ju hayso ko cocorgal wadi bandirabe annabi sallallahu alaihi wasallam wi neddo juldo yo hal gonga tan hayso ala haba awo hal gonga hal no wori ni tan dum woni ganduda ko woni wonde l'islam yang annabi sallam haali jey nafiger aw so hal dama so habama tan sona jangto fenan yes ida khasama fajar wayta halde gonga tan wonde neddo mojju e fewde foccade ko so waddama tan tarkan marka jette ganduda fenande awo ganduda hala jette dum rokka ganda hore mun gonga rawal imam an-nasa'i fi sunanihi bi isnad qawi marfu'a awwal ma yuhasabu alayhi al-'abd as-salah wa amma awwal ma yuqda bayna an-nasi fi ad-dima imam ganduda nasa'i daftar makko yen sunan nasa'i estanado ganduda cembindo hala annabi sallallahu alaihi wasallam wi annabi ju ko idi fo hasbeer idito hasbeede jiado allah e bangal dewan mun allah ko juulu o idito nyaawede non idito nyaawede hakkunde himbe ko jiijameede dum woni dem moli allah rufde jiijam aw jiab allah rufobe jiijameede ko honnon kadi awwalun nas khusuman fi hadhihi al-umma salatatun min al-muslimin fi wajhi salatatin min al-mushrikin علي بن أبي طالب وحمزة بن عبد المطلب وعبادة بن الحارث في وجه ثلاثة من المشركين شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة بن ربيعة في صحيح الإمام البخاري قال علي رضي الله عنه: أنا أول من يجهو بين غيري الرحمن للخصومة يوم القيامة. في البخاري أيضا: سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقسم قسما: إن هذه الآية هذان خصمان اختصموا في ربهم، نزلت في الذين برزوا يوم بدر وهم ستة كلهم من قريش، ثلاثة من المسلمين وثلاثة من المشركين، أول خصمين في غير الدماء، جاران يختصمان عند الله. رواه الإمام أحمد في مسنده والطبراني في الكبير بإسناد جيد من حديث عقبة رضي الله عنه. أول خصمين يوم القيامة جاران، إذا غلط الجار في حق جاره ولم يقم له بحق جواره خاصمه يوم القيامة، يجادله عند ربه. في الأدب المفرد للبخاري بإسناد حسن من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا أغلق بابه دوني فمنع معروفه. جاب الله جيبن كنغن داكو عرين در حديث يجلو جيم بفو إيرتوب دارن دياسو الله يوم القيامة نعواركو يويتيا بنغل جيجميج قدن أردين در حديث نغن دا جلو حديث نغن دا أو نغن دا جنتي منيكو سينا علي بن أبي طالب رضي الله عنه kanko odo adio wi nganda jiabe Allah idoto nyaal te nyaal yamal qiyamah o yiko julbe tato e mushrikine an tato kanko Ali ibn Abi Talib e Hamza ibn Abdul Muttalib Ubadah ibn al-Harith be do ngon julbe be awa aha hol mushrikine be nyaawdo Shaybah ibn Rabi'a e Utbah ibn Rabi'a e Walid ibn Utbah ibn Rabi'a wona ala sahih Imam Bukhari Ali radiyallahu anhu wi ana aw ummi be ja arwande dartobe yeso Allah e bangal ha joni nyaawoje e bangal ko yiwete djidjameje hon arrede al-Bukhari kanko Abu Zarrin odo o wi onani ganda kanko nga are Bukhari benani Abu Zarrin wondo wi wallahi ayat Qur'an allahi hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim o be do jabe Allah ganda habbe do ganda habbe ganda fiya ko jumra subhanahu wa ta'ala nyane nyaad ngon ganda nyane yom odo ayat telli ko yimbe yaltunobe nyande walde badri ina badda mubarada na badda goto goto e ganduda kambe fof ko ben jeegom ko urashiyan koobe nyande walde badr den annabi ju darni sahaba e makko mbadi sappeji hefreb be mbadi sahaba e mu annabi hakibe mbadda dental mun e mbatto sappeji kambe urashiyan koobe be jaltini worbe tato be bi kambe be ngarani habde madina na be yobe en jallaabe mun kambe ko yimbe mabbe murtube dogbe makka na jehi madina be ko ben be ngarani joni annabi ju de ganda kambe ne jaltino yimbe mabbe tato madina be jalti kanyum en jaltini yimbe tato be bi kambe be kabaane madinaabe be ngari ko habde annabiijo yo yaltinambe bibbe baawira e mabbe be jeyida murtube ndogi makka jehi madina be annabi sallallahu alaihi wasallam kanko ne o yaltini yimbe tarbe fof ko galle makko dum woni yimbe galle makko kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o yaltini Ali ibn Abi Talib ganduda ko bibbe baba o yaltini Hamza ganduda ko bamma ko chawndido e Ubadah ibn al-Harith odon ha joni ganduda odon ko musiddo makko ngati baawira mabbe jeyidi kanko odo ganda beedo worbe tato annabi yaltinibe kuccundire beedo mushrikine en tato dum woni Shayba e Utba e Walid Allah wadi kambe beedo tato kambe sahabaabe annabi yube kambe fof be bari ganduda be be jaltinobe do wadi kanko Hamza o kanko wari ganda mo wadduno Ali wari mo wadduno Ubaidah tono mo nangondirno aw Allah wadi kambe dido fof be ganyandiri be barmondiri no feewi joni non Ali e Hamza ngari balli Ubaidah on jokkiti o yoto be nayi mo kanko ne ha joni Madina o mayto kanko sahaba annabi jo dum wadi idoto fo nyaawede kay leen l'islam he djijam ko beedo ganduna ngadi kambe ngari be ngabbi annabi jo ha Madina be ngari habde makko ciagal ne be tonimo be toyimo be ndiimo be jaltini mo wuro jawdel ko be goppuno ko fo be dendin dum aw e mbad dum ganda hanna han societe ni aw ganda be dutti kadi be ngari tawi annabi jo ha Madina be kabomo hay sahabaabe gonginnobe Allah wonnobe makko be be jidi jaltinde ben haare he dum woni be mbadi mubarade be jaltini goto goto e kono de boyno haare de hankari natti wonde mubarade he ferebe no barano tan haare de hankari fof irtundiri Allah wadi pol gunyan mum ko julbe kawri hen odo hadis ne ganda tabarani ha deftal makko kabir ko hon non kadi hadis ganda are mu ugbata hali annabi sallallahu alaihi wasallam idoto ina jaa idotobe kadi nyaawede yawmal qiyamati hoddibe dido jiado Allah tanki anka tonya koddido ma aw haqiji makko a rokkata woni hakkunde mo donko an toñam kol batti an buri mo doole buri mo semme buri mo fof aw ñane yawmal qiyama aw ko nganda ko ñaawdigal woni hakkunde mo gadi hakke koddigal ko hunde mawnude ko hon non kadi are hadisi ni Umar radiyallahu anhuma o wi heewi koddido ñane yawmal qiyamati nangite jungo koddido mun jeheneede ñaawde ay yeso Allah so yettimo yo joomam o do ko koddidam kanko burno kam doole burno kam jogal burno kam sembe kono wonno golle makko ko uddude bafal makko e yasam awa hundam hunde makko fo mi hebata aw ko miskin be sere makko hay hunde mojjani am haadi kam mojjere makko dum do fo ganduda ko hundeji ina nyaawe nyane yawmal qiyam o yiso dum don benni hankadi hariji di ha joni hankadi kontina nyaawoje de benna are der sahih muslim min hadith burayda radiyallahu anhu marfu'a hurmatu nisa'il mujahidin alqa'idin ka hurmati ummahatihim ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم هل يبقي من حسناته شيئا أو إن جاه جن كدي قالوا قال أن ينكو بربند فوقنا لقد جام فدا كدي دوما كدي دوما سفالي دانتان فالتا سؤدي قالي المن يلتي تن قدي تويا أو أنغان دو داكو جام فتو أتان الجام فدوم جاودمون أغلمون annabi sallallahu alaihi wasallam buri bonde foko jaado kay gondo e lawol allah jaado no wadu jihadi ina woppi galle mun tiagal neddo ya rutto ton ya ina jam fo on e galle mun annabi sallallahu alaihi wasallam kala jiado allah kay koddido ma ko nin gondirdon so yalti bitik ma ko tan annatan so yalti galle ma ko tan annatan so yalti mbaldi ma ko tan onnatan so fali dani tan afal tan an kay ko ma ko tan dewdo ara bonnamo nyande yawmal qiyamata darne tan o darne mujjima wi yo jettu han ko yidi annabi est ce don cikki won ko jogori heddurdon heddata eɗen gandi ñana darga moƴƴino mbay yiɗede ni awa goto fo ñana mon bani adam fo ne yelo hani tan jogi moƴƴel gotel yantena ko jogino ko awa ganda so yama ya ƴettu moƴƴi nani oɗo toñinoma moƴƴima ko fof nani ƴettu hen ko jiɗɗa hay hunde a woppanta jomum ko honnoon ara nder sahihayni kadi hayso ganduɗa jiyaɗo allah hayso ganduɗa ko maccuɗoma toñƴa walla happi ɗum annabi sa sallam wi man kadafa mamlukahu huwa bari mimma qala julida yawmal qiyama illa an yakuna kama qal tanke happi neɗɗo a fayimo a takkimo hunde ko ala e makko hunde ko waɗani hunde ganduɗa ala fo toɓaɗi ɗum wona nder wona bowal a fayimo tan hotomere ɓalere kurum kala ko wawi waɗede yawmal qiyama ñande darga annena darnete kippeɗa hakkude yimɓe piyeɗa hakke ganduɗa toñangue o kappuɗama ko ɗum woni yawmal qiyama annabi sa sallam holli hunde fof koko yoftete haysoko hello haysoko killa tan piiɗa neɗɗo hon arde musnadil imam ahmad wal adabil mufrad lil bukhari wa musadrak lil hakim bi isnadin sahih min hadisi jabir radiallahu قال بلغني حديث من رجل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتريت بعيرا ثم شردت عليه رحلي فسرت إليه الشحراء حتى قدمت عليه الشام فإذا عبد الله بن أنيس فقال للبواب قل له جابر على الباب فقال ابن عبد الله فقلت نعم فخرج يضع ثوبه فاعتنقني وأعتنقته فقلت حديثا بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القصاص فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه قال عبد الله بن أنيس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة أو قال يحشر العباد حفاة عراة غرلا بهما قال وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حتى أقصه منه ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولأحد من أهل النار عنده حق حتى أقصه منه حتى اللطمة قال قلنا كيف وإنما أن نأتي الله عز وجل عراة غرلا بهما قال بالحسنات والسيئات عباد الله يوين كدوا حديث إبنغل حديث جمعود للود كل بنيد كي يويت إبنغل جفتيكم يوم القيامة غندن جاب الله alanta imam musnad imam ahmad et hadith bukhari ganda deftere makko wi'ata adabul mufrad e deftere mun da musarak lil hakim sanad mo ganduda sahih hadith jabir kanko jabir wi kanko nani goro goto na hala wi nani kabaru annabi sallallahu alaihi wasallam wonko halno e bangal jofti gunyande darnga hay hunde woppetaake hunde fako ko yoftete kanko non mo nani wonde ne jogi on hadith o woni ko ha sham kanko odo jabir halata wi fasharaitu ba'ira wi chod min gelaba batte den hunde o wi kaɓɓumi hir kam o wi fasirtu ilayhi chara o wi jaami hakkude sham noon e madina lewru yarante fin dawñan fo lewru awa so dawi o hirno ni haw yetti o wi sham o wi nde o yetti sham tan o tawi nde ko gorko mbiyaɗo no jogui on hadis o ko abdoullah ibnu unais kanko nde o ari damal on galle o wi mbiyemo jabir nan dari damal ko jabir ari awa jabir ene anda ko neɗɗo lolluɗo e nder sahaba ɓaɗinoɗo annabi o sallallahu alayhi wa sallam fawade bammakko ko ɓaɗiɗo annabijo ko sehlum nena allah sallallahu alayhi wa sallam kanko e bammakko fo koɓe sahabaɓe min jeehi ɓe mbi gorko o jaabir de gonɗo damal o wiyete ko jaabir eyyi kanko oɗo hayso camnaɓe ganda so yeehi kay soɓe mbi mum kay jaabir noon dari damal tan kanko gorko o kanko abdoulah o wi ko ibnu abdoullah jaabir ibnu abdoullah o wi aha o wi on yalti ko ina yaɓɓita e comci mum batte ha joni ganduɗa awa wono wayi yiddemo e horsindemo e yewnudemo no mbayri yodirde o wi on yetti tan mabɓe makko ɓuucimo o wi min de ko batte hadis goto itti kam madina joni ha ɗo mi nani wonde biɗa anani annabijo no haala hadis ko yewti e banggal joftigu aha o kulmi noon haade am mayde walla maaya taw mi nanani kan haala e hunduko ma hunduko e nofuru kanko Abdoullah ibnu Onas wi aha kay o wi mi nani sami'tu rasulallah sallallahu alayhi wa sallam o wi mi nani annabijo no wiya yuhsharu nnasu yawma alqiyama walla yuhsharu alibad o wi jeyaɓe Allah ina mooɓe yawma walla yimɓe fof no mooɓe ñande darga awa ko hon noon soɓe gaari tawa bani adama hay goto yimɓe fof ko poppolli jogui ɗo tekkere Allah yimɓe fof ko mamɓe joom faɗo Allah ko holno yimɓe fof ko muruntoɓe kala ko taƴano e neɗɗo ko holtano e ceguineji fof ina arti ko holno yimɓeɓe kadi koɓe ganduɗa koɓe collolɓe hay hunde ɓe jogaki e buhuman o wiya koni bo o wiɓe gaara hay hunde ala koɓe jogui o wiya nder ɗum tan ewnago ewnoɓe ummorade jomira subhanahu wa taala goɗɗitiɗo e ɓaɗiɗo fof foti ina nana Allah wi ko min woni lamɗo ko min woni joɓowo ha joni ñamale hande hay goto hanani kay neɗɗo natowo jeygol o yaaha o natoya jeygol tawa haqqe goto yimɓe aljanna nayi dande makko taw ɗum ɗon joɓaka ta ɗum wonata hayso an natoya jeygol ma guitta haqqe ganduɗa neɗɗo aljanna o kay mojom ganduɗa mo gonda nohu goto o wi ko hon noon kadi neɗɗo aljanna hanani hanata yarta aljanna awa tawa ganduɗa neɗɗo jeygol wonko rewatamo ɗum ɗon kadi wonata sona mi yofto annabi sallallahu alayhi wa sallam o wi jomiraɗo ko ni wiyata Allah wi hayso ko hello hayso ko killel wonno ɓe mbi ɗum noon hunde haqqeji goɗɗi nan toon hono joftorte noon ɓayri garatene juuɗe garatene Allah ko hay hunde en jogaki o wi aha ɗum ɗon yoɓirte ko banggal ha joni tawi ko banggal haqqeji jawɗele en ɗum ɗo en ɗum koto moƴƴi e bonɗi yoɓirte ma aɗa jogui moƴƴi moƴƴi ma dokkire walla ganduɗa o badduɗa ona jogui bonɗi gotel hen kay wasetake ma moƴƴi ma nawama ma arondima bonɗi janani ganduɗa nde jomum fewnata nde a tinani a yamirani a anda hayto waɗoy ɗum ɗon ganduɗa fayno jeeɓe Allah fattaqullaha ibadallah jeeɓe Allah ndento ɗen wattaqullaha fi huquqikum ndento ɗe haqqeji mun fattaqullaha fi huquqi ihwanikum bandiraɓe yo ndento haqqeji musibɓe mun en woni al aqilu lhasif man tadakkara almawqifa wattaada bilmawaid woni jom hakkille neɗɗo ceeɓɗo pinɗo ƴoƴƴo ko neɗɗo ciftoroo ñande darga so mbeɗa waɗa hunde so mbeɗa haala hunde mi anda no mbaɗirmi mi anda no kaadiri mi anda no gollirmi woni kulɗo Allah laaɓɗo ko neɗɗo ganduɗa nanowo wajuji naftoro ko hon noon kadi walla tesko ni hundeji ko waɗata e dow leydi he oɗo wayino ni ko ɗum ɗo heeɓi ɗum oɗo wayino ni ko ɗum heeɓi ɗum woni ganduɗa malaɗo kulɗo Allah ko neɗɗo ganduɗa dokkitowo toñangeji bandam an a yanino mi yanino e ma mi toñinoma ɗum ɗo yaafuromi Allah sa tanki a wi noon hayso yaafaki ma andu kay bakkaɗo o hoyfi bangge Allah hankkadi dardama moƴƴere darano yaafurima tawi ko haqqe jawɗe dokkitama saɗa wawi sa ala kadi hayso ko haala moƴƴe ina anda sa are julɗo bande a wi an hamin de ko gonga mi yanino e ma mi waɗima ɗum ɗo yaafuromi saabu Allah awona tiiɗi ko jomum salato woni ganduɗa joom hakkille woni ƴoƴƴo ko dartuɗo ganduɗa dandude pite guel mum guila e aduna ga dartino ɓoccitori guila ganduɗa e aduna ga haade mum yettade yawmal qiyama o woni ƴoƴƴo woni jaaɗo Allah haqi ko dokkowo haqqeji ko woni e dow mum ko honnoon kadi ha joni eɗen ñaagui jomira subhanahu wa taala yo Allah yantini men e jeyaɓe makko ganduɗa awa ha joni laɓɓe laɓɓinaɓe ganden ko Allah wi koko noon o wi kanko wama rabbuka bi dhallamin lil abid Allah wona toñowo jiyakon makko maccuɓe makko yanata e mun en o wi inni harramtu dhulma ala nafsi wa jaaltuhu bainakum muharraman fala tadhalamu mi harmini toñangue duwam Allah wi mimi toñata kadi hakkude mum mbaɗmi awa ko hunde harmuni woto toñodire noon jeyaɓe Allah Allah wi kule ko ñalawma no ara ñande mum bani adama la yaziwardun an waladi neɗɗo nafata jinnaɗo mum hay batte ɓiɓɓe ma hay hunde ala ko nafatama jomiraɗo subhanahu wa taala wi gande fodor Allah nde ko gonga kono noon ko kalɗen ɗo ko banggal joftigu ko ganden kadi wona hunde tan ganduɗa awa ganduɗa yimɓe natoɓe jeygol tan walla sumoɓe hay natoɓe aljanna ɓe ɓen kadi ha joni koko darnete e jeyaɓe Allah natoɓe aljanna ɓe hay ɓeɗon hakkude mabɓe kala ko woni haqqeji hakkude mabɓe ma ɗum noon itte taw ha gasare mabɓe nadde fa inna ahla aljanna yuqafuna marratan ukhra lil qisas fima baynahum la yadkhulu ahla aljannati aljanna hatta tufsala mazalimuhum allati baynahum wa tunqa qulubuhum wa tanza'u shuhana min anfusihim wa yusalla alghillu min qulubihim yimɓe natoɓe aljanna ɓe ɓe natata aljanna sona ñawoje ko waɗe hakkunoɓe toñangguiji ha itte ha gasa ɓerɗe mabɓe laɓɓine ha wiya ceer ko wiyete gañam tumagu e sek seko e tikkere kon hakkude mabɓe fo iwa hono jomiraɗo wiya qur'ana wa nazana min ɗoofi kala ko wonno nder becce mabɓe sek seko e ganguji ɓe gonti musidɓe fof no jiiduɓe ganduɗa ni awa ɓe gonna ha joni ganduɗa ɓe gabɓe dow joɗorɗe towɗe ɓe kuccodiri aɗa nanal hadis imam albouhari fi sahihi hadis abi saïd hadis juɗɗo o wi yukhlasu lmuminuna min annar fa yuhbasuna ala qantaratin bayna aljannati wannar فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة جون هاي غندودا جول بي غندودا ناتو بي جايغول تشغال موسى بن جالتيناما حدما بنانيد الجنة غاندا وي تولدنا وني حقوني الجنة جايغول دوم بن دارنتي بي جوفتندير حقونديجي مابي غاندا حقيجي كونو حقوني مابي سدوم غاسي ها لابي ها وي تشربي لابي بي مبي تشر اون صاب نجاميري بناتا الجنة دوم نون جابي الله قبل ان يحال بينكم تخلصوا من المظالم ko idi ganduda hadi dum do ganda ko feedata hakkunde yimbe de ngede ko hadi yottade god fo yawado feere rokkira toñange wo toñnoko tay wonko bannoda hunde bonande amon jafnoda joomun gaccha bonande bani adama yelen kala bonande men banda sa dawri bon a hirndorima bon yelen dum don woto sikko go neddo goddo badda de ko hore ma badda kedde ganda ko are hadith ganduda imamul bukhari النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار قال أن النبي الله عبد الرئيس ومحالنا من وقال أن بني آدم طوان ينجن حكونا ما دوئي موسيط دوما قلائي تيو مكوالا ونكم بعد دامو أدوى نيمو بوناند أفعر جينيمو بوناند أقول نيمو كبوني وواد فعر كوين جافنا دامو قلا حند كوي غاتي نيالا من آرى تما على تانك على تونكم مجيزان بون النبي صلى الله عليه وسلم دون كورينتين او يوثق الظلم ندنتو دي توñangi ngari kala gorlu gaay toñangi ala toña ala ñaaje do toñangi ma min tey ala ko neddo waawi am ala mo kulmi ala kaza kaza ni tanko dum do ngurda yaani gummitindida yawmal giyamani ko der ribber kunus aw anado hum poy ni ber ha yata lawol dare num woni Allah dum nan jabe Allah ko honni ganden annabi sallallahu alaihi wasallam hayso neddo mo ganda mo feewani wota toñ mo ankay laban mo ridu kalna mo ala mo gasi so dum non ala wiide ganda ko kefer wala ko faasi wala ko baddo boni tan donc yum yen mako mi toñam wi'am ko ko bimi annabi ju dum non in harmi sallata hayso ko faasi ge faasi gagal mako mako artata dum non an nawaranima ko honno kadi annabi sallallahu alaihi wasallam halni min hadith celludo o atadrun man al muflis de wi sahaba wadon gandi pelli sado neddo dakka tanyana dal nga ganduda sahaba bimina gamin cikki pelli sado ko ma ala hay mbudo ala tamma ala tank ala ja ala ka kon aduna o wi ala wana dum woni jaasere woni jaasdo woni pelli sede ko garoñana darnga ina addi njulu ha he waktu data dum ko arka lewur meeda nyamlaade hen jakka mun ina timmi hiran holimana timma rokka kono ari o addi dido boneji kewdi aw hunduko makko ko bondo hunduko jattoto yimbe tan walla o happa yimbe tan e mo halde fo happa dum hol batte batte mi yidamo aw batte o welata kam tan hankadi na happa na fena ina takka ha joni ganda ha ina bonna inde joomu dum noko hunde bonde ganda njulu mam njulata o e korkaaji ma di rewata ken hay batte jakkaaji ma timmudi di beedo dokkete nyandarga dum moli Allah annabi joomun ara ina jattibe do ko tondudu ko bondo hunduko mo halde fo jattoto ko honnon kadi mo halde fo tukkan happa fawmani lotaw itta hal batti mi yidama ina nyaami jawdi odo ina rufi djijam odo ina fi odo beedo pecce mojji makko di haa gasi njulo o e korko o e jakka o ah so mojji di gasi non tawi ganda ha joni ko wada yimbe ko gasani annabi sallallahu alaihi wasallam bondi mabbe ko be gollono tinani o tawaka ko dum non jettete rimde makko hawnaado awo wedde der jango e dum moli Allah non jaabe Allah fattaqullaha ibadallah ndento de jiaabe Allah ndento de tonji jiaabe Allah ndento de nyamde haqqeji ndento de ganduda wahdaru akal huquq wa zulm al ibad tonji jiaabe Allah ko hunde bonde wa sharata zur ndento de sedade fenande cerada fenande kala fenande ndento de dedo gede wa shafa'atu su' attafa tafor boni yo wad wala ganda mojjer yo woppe dedo tefoji mojjani bandiraabe wa taqur risar ndento de njer yerdi tobbe njer yerdi wa zur e ko wiyete ha joni fenande ko honnon kala ko jiaabe Allah ko Allah hettino mon ndento de wama wallakum Allah min ra'ayakum wa ahlikum biyitukum galleji mon e biroji mon ko honnon kadi ha joni der societeji wa dawa'ir wa sharikat wal mahallat ar-rasmi wal ahliya so biro gollata leedi ganda jeyi ko gollata ko so harema gollanta turveji iyyakum wa zulm summa iyyakum wa zulm ndento den toñange jiaabe Allah den dentina dum don ko honno yimbe liggotobe gollobe ndokkibe haqqeji mabbe woto faw bani adam ko wawa gollude ndento de ganda be gollintombe al khidam wa ta'khirul huquq wa taklif fawqa taqati zulm fawde neddo wiyo gollu ko wawa ko toñange wa taklif fawqa taqati zulm wal mufadala bidun haqqin zulm burundirde gollo e ma bibi ma rewbe ma taw ganda haqqe fu tawana gonga fu ala hen dum ko toñange wa aklu mal yatimi wal armala zulm nyamde jawdi al yatimi e debbo wundumbaare ko toñange tan ganda jom galle makko mayi min ko miñi ko wala ko mawni awa ala hankadi jogido am dole ko mbadami ko belami ko toñange bandirabe wa shiraru suqudil mar'ati lin mirati lin nisa'i zulmun bandirabe toñange fo buri mawnude ko wiide ganduda rewbe kebata so jinna mabbe mayi ko be non nata ko dum woni ko sankite leydi men he en me ina famdi tan don nan den debbo nani awa bama ko mayi na woppi galleji wala no woppi ganda tere ngaji wala ko fecci hen ala dum non heewa nanne on neddo debbo ganda o moni bama ko mayi na woppi jawdi galle o feccama hen ala tan ko yalti galle o resama kanko e koyngal makko mbi ko iwe galleji he iwe tere ngaji he ko buri heewde ganduda e bangal don tan tere rewbe ko toña bandiraabe gattina hakkillaji awa jia debbo haade ganda ndu nubbamu hebata e galleji he hebata e tere ngaji he hebata e gese he hol batte awo resan bangi ko dum wonano sere l'islam wi tanki gel makko ne hen ba makko ma yo heban hen tanki ganduda sere l'islam na rutu ndu nora keten jabe allah martin hakkilaji ndu foko toñangeji wa habsil banati anil ikfa'i zulm e ganda wiide biye debbo resetake odo ganda taw kambe foko be podi ko be julbe dum ko toñangi wa ta'khir tazwijil awlad zulm suka warbi nyonta dewgal biya on yobe gumodo be desata sani yobti dum ko toñangi wa azamu zulmi an tal mufarri fil ma'ruf fala ta'muru bur monude toñangi fof ko jiya bone na wadi ada hanno hadde aw ndejja wala mojjere na hanno halde jamira ndejja mbasa hadde ganda bone on mbasa yengude mojjere de dum non ganda ko hunde ji kulbenide jabe allah non neddo kadi an toñaado o tanki a toñama a toama jaburu allah ganda mun yenane kay ko badada ko allah ko yoftantoma ya wi leeli jomira subhanahu wa ta'ala wi ko woni yeso ko dum buri mojjudi dum buri ha joni ganda heddade jiyaado allah woni malaado woni mojjo ko gardo nyande yamal qiyamati ada woni toñaado ay dum ganda ma he moddereji ha hewma allah walla woni malkisu ganda e bonande ko ardi am ngam na roni toñangeji ha hewi allah wi waqad khaba man hamala zulma nasallahu an yuaddi anna wa an yatahammal anna wa an yafu an mazalimina amma zalimina bi lutfihi innahu ta'ala jawadun karim eden nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala yo allah wallu men rokkude hakki janandi fof ko hon non kadi allah rondono men ba am garanti e bangal ha joni ganduda bonande ji battin allah yafo men sura men jomira subhanahu wa ta'ala kanko woni mojjo woni toodo woni teddudo ko na nyaagi jomira subhanahu wa ta'ala aw yo allah faawu en yo allah suru en yo allah yafo bakkatuji men yo allah addu mojjere hakkunde men yo allah wurtu men e yafondirde ne jaay ganduda e male malu jaado allah jafotodo jafnotodo nyaagotodo allah kadi yo allah yafo julbe bennube e julbe wombe oodo zaman fo dum wadi allah yamiri men e der qur'an yambi rabbi rabbana ighfir lana rabbana allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat dum do fo sa hal dum mojjere mun na heewi ala nabi allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma inna nas'aluka alhuda wat taqwa wal afafa wal ghina allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuna anta waliyuha mawlaha ربنا اغفر لنا ولوالدينا واحسن مقاصدنا واصلح ذوارينا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا ومن بين ايدينا نورا ومن خلفنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واظلم لنا نورا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتادى موكبا في موكبي من هناك قد يدى الناس